Als Veenhard Kerk hebben we een jaarthema. En we hebben een prachtige banner gemaakt van ons jaarthema. En het jaarthema is goed nieuws. Vernieuwde aarde en vernieuwde mensen. En het motto boven dit jaarthema is Markus 1 vers 15. Die hebben we op de beamer. Dat is wat Jezus zegt, wat eigenlijk het motto is van zijn onderwijs. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan het goede nieuws. En elke maand in het jaar heeft zijn eigen thema. En het thema van de maand oktober is inkeer. Als Jezus zegt, kom tot inkeer, wat bedoelt hij dan? En waarvan moeten wij dan tot inkeer komen? Nou, het is niet zo dat we in het jaar eerst een hele poos bezig gaan met inkeer en met allemaal moeilijke dingen. En dat we straks in maart langzamerhand toe gaan komen aan het goede nieuws. We gaan vandaag al ontdekken waarom de oproep van Jezus om tot inkeer te komen voor jou goed nieuws is. Dat is wat we vandaag gaan doen. En van harte uitgenodigd om met ons mee te doen. We gaan bidden, we gaan zingen, we gaan luisteren naar de Bijbel. Doe mee op een manier die jij prettig vindt. Je bent van harte welkom. We gaan als eerste bidden. Doe maar met me mee. Grote, goede God. We willen u ongelooflijk bedanken voor het moment dat we hier bij elkaar zijn. Heer, we zijn hier bij elkaar met een grote, diverse groep mensen. Met heel verschillende achtergronden en vragen en verlangens. Heer, maar we komen bij u. En we willen u aanbidden. Want uw kracht en uw wijsheid en uw goedheid en uw liefde en uw trouw gaan die van ons zo ongelooflijk ver te boven. Heer, als u er bent, dan is er zoveel houvast. En zoveel kracht. Heer, als u er bent, heer, dan is er niets meer om ons zorgen over te maken. En daar willen we om bidden. Geef dat dit vanmorgen een moment mag zijn waarop uw aanwezigheid voelbaar is. Waarop uw liefde, uw kracht, uw glorie in dit gebouw neerdaalt. Ons boven onszelf uitdeelt en deze ochtend maakt tot zoveel meer dan een verzameling mensen en van alles wat is voorbereid. Geef dat we samen een ontmoeting mogen hebben met u. Heer, dat is waar we naar verlangen. Heer, en we willen ook bidden dat u ons hart daarvoor openzet. Geef dat we onszelf niet op slot zetten, maar wil met uw liefde en met uw aanwezigheid ons leven openbreken. En laat uw goedheid binnenstromen. Heer, door de muziek, door de woorden, door alles wat er gebeurt. Heer, daar bidden we om. En dat doen we in Jezus' naam. Amen. We gaan als eerste zingen. Twee liederen. Met open armen. En Who's the King of the Jungle? Speciaal voor de kinderen. En als we zo enthousiast zijn, dan gaan we natuurlijk met z'n allen staan. Maar voor mij doet de hele tijd heel irritant en super druk. Rustig, rustig, ja. Ja, en het helpt niet om daar boos over te worden. Waar is mama dan? Dingen klaar zijn. Deel met ons. Kom met je tranen en je pijn. Hier is het goed, hier mag je zijn. Met open armen word je ontvangen. Kom als je moe bent van je vlucht. Hier ben je veilig, hier is rust. Met open armen word je ontvangen. Welkom in Gods huis. de volle macht. Kom maar als niemand je verstaat. Hier is een plek voor jou verhaal. Met open armen word je ontvangen. Even lekker zitten. We hebben vanochtend 3 kinderprogramma's. De Kruimels. Die mogen mee met Wendy of Martijn. Met Wendy. En met Elise. Waar zit Elise, hè, Wendy? Ja, die zit daar. De Kruimels die mogen hier recht naar achteren. In het zaaltje, zeg maar, achter de keuken. En de Kruimels, dat zijn alle kinderen die nog niet naar school gaan. Dan hebben we de kids, dat zijn de kinderen van groep 1 tot 4. Die mogen mee met Paul, daar, met Nathalie en met Hans. Ja, hier. En dan hebben we de kanjers, dat zijn alle kinderen van groep 5 tot 8. Die mogen mee met Marianne, die zit daar. En de kids en de kanjers die mogen even hun jas aantrekken. En dan lopen ze met de leiders mee naar het schoolgebouw van de Fontein, ietsje verder. Als het zo wat rustiger wordt, dan gaan wij weer staan en dan zingen we nog 2 liederen. Jezus, alles geef ik u en als u het huis niet bouwt. Laten we, kunnen we weer gaan staan. Alles geef ik u. wat ik ooit zal zijn. Jezus, alles geef ik u, wat ik ben en heb, en wat ik ooit zal zijn. Als u het huis niet bouwt, is mijn moeite te vergeefs. Als u niet werkt door mij, blijft er niets dat waarde heeft. Ik wil bouwen aan een huis, dat de vuurproef kan doorstaan. Iets wat blijvend is, waarvan u zegt goed gedaan. Wel. Een kleine schijnbeweging op het eind, maar dankjewel voor de muziek. We gaan een stuk uit de Bijbel lezen. En ik lees uit het boek 1 Samuel, hoofdstuk 8. En je moet je voorstellen, we zitten dan helemaal in de begintijd van het volk Israël. En dat is... Eigenlijk leven die mensen een beetje verspreid in dat land. En af en toe is er iemand die wat de leiding neemt. En een van de grote mensen in die tijd is Samuel. Samuel is een profeet, is iemand die het volk voorgaat. Maar het tijdperk Samuel is zo'n beetje voorbij aan het gaan. Dat heeft Samuel zelf ook door. En dan vertelt de Bijbel het volgende. Toen Samuel oud geworden was, benoemde hij zijn zonen tot rechters over Israël. De oudste heette Joël en de tweede Abia. En ze bestuurden het land vanuit Beerseba. Maar ze volgden het voorbeeld van hun vader niet na. Ze waren op eigen voordeel uit, namen steekpenningen aan en verdraaiden het recht. De oudsten van Israël kwamen daarom bij elkaar en gingen naar Rama, naar Samuel. U bent oud geworden, zeiden ze, en uw zonen volgen uw voorbeeld niet na. Benoem liever een koning om ons te besturen, zoals alle andere volken er een hebben. Samuel vond het ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen. Daarom richt hij een gebed tot de Heer. Maar die antwoordde: geef gehoor aan de stem van het volk, aan alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet, ze verwerpen juist mij als hun koning. En zo is het altijd gegaan vanaf de dag dat ik hen uit Egypte heb geleid tot nu toe. Ze hebben mij de rug toegekeerd en andere goden gediend. En zo vergaat het nu ook jou. Geef dus gehoor aan hun verzoek, maar waarschuw hen uitdrukkelijk door te wijzen op de rechten die aan het koningschap verbonden zijn. Samuel vertelde alles wat de Heer had gezegd aan het volk dat om een koning vroeg. En toen zei hij: dit zijn de rechten die aan het koningschap verbonden zijn. Uw zonen zal een koning u afnemen en ze indelen bij zijn strijdwagens, zijn ruiterij of zijn persoonlijke escorte. Of ze aanstellen als bevelhebbers over 1000 man of over 50. Hij zal ze zijn akkers laten ploegen, zijn oost laten binnenhalen en zijn wapens en strijdwagens laten maken. Uw dochter zal hij afnemen om ze zalf te laten bereiden en te laten koken en bakken. Uw vruchtbaarste landerijen, wijngaarden en olijfgaarden zal hij u afnemen en toewijzen naar zijn hovelingen. Van de opbrengsten van uw akker en wijngaarden zal hij een tiende deel opeisen en dat aan zijn hovelingen en hoge ambtenaren geven. Uw beste slaven en slavinnen en uw sterkste arbeidskrachten zal hij u afnemen, om ze voor zichzelf te laten werken, en ook uw ezels. Van uw schapen en geiten zal hij een tiende deel opeisen, en ook u zelf zult hem moeten dienen. En wanneer u dan de Heer te hulp roept, tegen de koning die u zelf gewild hebt, dan zal hij u niet verhoren. Het volk trok zich niet van Samuels woorden aan en zei: nee, we willen een koning en anders niet. Dan pas zullen we gelijk zijn aan alle andere volken. We willen dat een koning ons bestuurt en recht over ons spreekt, voor ons uittrekt en ons voorgaat in de strijd. Samuel hoorde aan wat het volk te zeggen had en bracht het over aan de Heer. Toen zei de Heer tegen Samuel: geef gehoor aan hun verzoek en stel een koning over hen aan. En Samuel zei tegen de Israëlieten dat iedereen naar zijn eigen stad moest terugkeren. Tot zover. Wie van ons voelt zich wel eens teleurgesteld met het leven, met zijn eigen leven? En als je in die teleurstelling zit, wie heeft dan wel eens een gevoel van machteloosheid? Of van zinloosheid. Het doet er ook allemaal niet toe. Het maakt ook allemaal niet zo uit wat ik doe. Waarom is ons leven soms zo'n moeizame puinhoop? En wie zou willen dat iemand hem bij de hand nam en door het leven droeg? Of juist, wie zou willen dat hij zelf sterk en zelfstandig door het leven zou gaan? Zoals andere mensen dat zo heel goed kunnen. Hoe worden wij weerbaarder tegen pijn en teleurstelling? Wat we vanmorgen gaan doen, is vanuit het verhaal dat ik net gelezen heb, in 3 stappen naar dat moment van inkeer. En tijdens die reis die we gaan doen, gaan we onszelf en ons leven ontdekken, beter leren kennen. En of je nou het verlangen hebt om door het leven gedragen te worden, of om sterk en zelfstandig door het leven te gaan, in dat moment van inkeer ga jij vinden wat je zoekt. En het gaat ons allemaal sterker maken. 3 stappen. Als eerste, waar komt het verlangen naar een koning eigenlijk vandaan? Waarom willen we dat zo graag? Dan, waarom is God daar zo boos over? En tenslotte, als God daar dan zo boos over is, waarom krijgen ze dan toch een koning? We beginnen bij de eerste. Waar komt het verlangen naar een koning eigenlijk vandaan? In het verhaal, het wordt niet helemaal duidelijk een stuk wat ik gelezen heb, maar in het verhaal is Israël vrij serieus in nood. Een paar hoofdstukken verder wordt dat iets duidelijker, maar het volk Israël wordt bedreigd door buurlanden. Er zijn koningen die het land invallen en eigenlijk is Israël op dat moment niet een sterk volk dat het de tegenstand aan kan. Je ziet dat het leiderschap wat er in Israël is corrupt. Mensen stoppen geld in hun zakken, de recht wordt verdraaid. En eigenlijk is de periode dat Samuel alles wel weer oploste, is voorbij. Er is een soort machtsvacuüm. En vanuit die situatie van nood en van spanning, zegt het volk, wij willen een koning. Samuel, geef onze koning. Als we een koning hadden, die voorop gaat in de strijd, dan lost die koning al onze problemen op. Als we een koning zouden hebben, dan kwam alles goed. In de voorbereiding van de preek las ik iemand die noemde dat het bommelprincipe. Ik weet, jullie kennen vast allemaal heer Olivier B. Bommel, de beer met die geruite jas, die vol goede bedoelingen, zeer zelfverzekerd door het leven gaat, maar met al zijn onhandigheid en domheid zichzelf steeds dieper in de nesten werkt. En op het moment dat heer Bommel zeg maar in een volstrekte puinhoop is beland, wat zegt hij dan? Tom Poes, verzin een list. En weet je, eigenlijk zijn wij allemaal als heer Olivier B. Bommel. Vol goede bedoelingen lijkt het allemaal nog best wel ergens op. Maar ondertussen gaat er ook ontzettend veel mis. Doen we domme dingen, maken we er soms een puinhoop van. En op het moment dat ons leven een beetje in de soep aan het lopen is, dan zoeken wij hulp, dan zeggen wij, Tom Poes, verzin een list. En dat is waar het verlangen naar een koning begint. Weet je, eigenlijk ben jij best wel een goede vent, een goede vrouw. En toch gaat er in jouw leven ook heel veel mis. Mislukt er van alles. Weet je, soms doe jij hele mooie dingen. En soms hele foute dingen. Soms heb je ontzettend veel geluk in het leven. Zit alles mee, valt er de goede kant op. Op andere momenten lijkt alles tegen te zitten. Kan je daar nou echt wat aan doen? Weet je, als je naar het leven kijkt. Als je kijkt naar relaties met allerlei mensen om je heen. Een gezin. Werk. Alle zorgen die je hebt. Het leven is niet zo makkelijk. En er is niet zomaar een simpel antwoord te geven op al die dingen waar jij mee rondloopt. Weet je, en wat we doen op het moment dat ons leven in de problemen zit, is dat we zeggen, Tom Poes, verzin een list. En we zoeken iets of iemand die al onze problemen gaat oplossen. En werkelijk alles in ons leven kan zo'n Tom Poes zijn. Werkelijk alles in ons leven kunnen wij tot koning kronen dat al onze problemen moet oplossen. Ik waakte een keer mee dat ik in gesprek was met iemand die zijn baan was kwijtgeraakt. Echt een paar tegenslagen in zijn leven had gehad. En die zei letterlijk, is niet verzonnen, dat is jaren geleden, zei tegen mij, Gerbrand, weet je, als ik nou de loterij zou winnen. En weet je, hij had het helemaal uitgedacht. Als hij de loterij zou winnen, dan had hij een prachtig idee om een eigen bedrijf te beginnen. En dan zou het met hemzelf helemaal goed komen. En hij zou een heleboel geld weggeven. En hij had fantastische ideeën voor de buurt waarin hij woonde. Weet je, als hij de loterij zou winnen, dan kwam alles goed. En hoefde niemand om hem heen hoefde zich meer zorgen te maken. Dat is het. Weet je, als we de loterij winnen, dan komt het allemaal goed. Alles kan koning worden over jouw leven. Macht bijvoorbeeld. Dat je denkt, weet je, als ik het nou voor het zeggen had in Nederland of op mijn bedrijf, weet je, dan kwam het allemaal goed. Dan zou het eindelijk eens een keertje goed geregeld worden. Voor waardering, als ik maar hard genoeg werk, als ik maar genoeg mijn best doe, als ik maar laat zien hoeveel ik ervoor over heb, dan geven ze mij wel applaus, dan krijg ik complimentjes, dan houden ze van me. Of uiterlijk, als ik er maar goed uitzie, als ik maar mooie kleren heb, als ik maar een goed figuur heb, dan zien mensen mij wel staan. Prestaties. Weet je, elke prestatie die je doet op school, in sport, is een boost voor je eigen waarde. Weet je, en wat er gebeurt, is dat dat soort dingen ons boven onszelf uitdelen. Weet je, wij hebben grote dromen over ons leven. Maar de werkelijkheid is eigenlijk heel gewoontjes. Dom. We raken teleurgesteld in het leven, omdat het niet is wat wij denken dat het zou moeten zijn. Omdat we het gevoel hebben dat alle andere mensen het veel beter doen dan wij. Kijk maar op Facebook. En dat doet iets met ons gevoel van eigenwaarde. Wie ben jij eigenlijk? Wat sta je nou voor? Wie mag je zijn? En op het moment dat onze eigenwaarde wankelt, dan zoeken we een koning over ons leven die ons daar bovenuit tilt. Als ik er maar goed uitzie, als ik maar presteer, als ik maar macht had, als ik de loterij maar won, dan zou het allemaal goed komen. En wat we eigenlijk doen met het aanstellen van een koning over ons leven, is het leven versimpelen. Weet je, het leven is niet zo makkelijk, zei ik net ook. Weet je, het is vol met ingewikkelde vragen. Hou al die relaties in werk en je leven maar eens bij elkaar. Er is niemand die een makkelijk antwoord heeft. Maar, weet je, als je de loterij wint, dan komt het goed. En opeens is het leven weer eenvoudig. Is er een doel? Is er een richting? Geweldig. En op die manier kun je op een prachtige manier weglopen voor al je eigen stommiteiten, voor al je fouten en tekorten. Want het ligt allemaal niet aan jou. Het ligt eraan dat jij de loterij niet wint. Daar komt het allemaal door. Weet je, als jij de macht had, dan zou het goed komen. Dus het feit dat het niet goed is en dat het een puinhoop is, dat ligt niet aan jou. Dat ligt aan al die mensen die nu aan de macht zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Stel dat jij de loterij bent. Stel dat je 10 miljoen bent. Fantastisch, wat je dan allemaal kan. Maar wat je vergeet, is dat jij die 10 miljoen wint. Met al je stommiteiten, met al je egoïsme, met al je jaloezie. Met al je tekorten. Weet je, ik ben ervan overtuigd dat jij, dat ik, dat wij allemaal uitstekend in staat zijn om ook van die 10 miljoen een volstrekte puinhoop te maken. Dat is wat we doen. waar het verlangen naar een koning vandaan komt. Wie of wat is jouw tompoes? Wie is koning over jouw leven? Dan naar het tweede. Waarom is God hier zo boos over? Nou, eigenlijk is God daar vrij duidelijk over. In het hoofdstuk wat ik net voorgelezen heb. God zegt tegen Samuel, ze hebben niet jou afgewezen. Ze hebben mij afgewezen. Ik ben jouw koning. Weet je, hoe hoort het normaal te gaan? Als je in de Bijbel leest, dan werkt het zo. Het volk Israël doet allemaal domme dingen en komt in nood. Vervolgens schreeuwen ze in hun nood tot God en God bevrijdt. Maar wat gebeurt er in dit hoofdstuk? In dit hoofdstuk doet het volk Israël allerlei domme dingen. Ze komen in nood. Maar in plaats van hun nood te schreeuwen tot God, zeggen ze, doe ons een koning die onze problemen oplost. Dus eigenlijk vervangt die koning God. In plaats van dat ze hulp zoeken bij God, zeggen ze, weet je, wij gaan het zelf oplossen. Als wij een koning hebben, hebben we God niet nodig. Die koning komt in plaats van God zelf. En dat raakt God. Die koning over jouw leven komt in plaats van God zelf. En dat raakt God. Niet omdat God iemand is met lange tenen, of omdat God zich nou een keer zo snel gepasseerd voelt. Dit gaat over liefde. God heeft jou gemaakt. God koestert jou. Heeft jou volgestopt met mooie dingen. God heeft jou gemaakt om dicht bij hem te leven. In liefde met hem verbonden te zijn. En omdat men dat wij iets of iemand anders kronen tot koning over ons leven, wijzen we zijn liefde en zijn goedheid af. En dat raakt God. We wenden ons af van hem en we geven ons aan andere krachten die afbreken in plaats van opbouwen. Dat is de basis. En dan kom je heel dicht op het hart van het christelijk geloof. En daar komt in dit hoofdstuk nog iets bij. Weet je, op aandringen van God gaat Samuel uitgebreid uitleggen dat een koning eigenlijk heel slecht is voor je. Samuel zegt, weet je, het eerste wat een koning doet, is jou alles afpakken. Een koning vraagt altijd meer van jou. Alles wat je hebt, zuigt hij langzaam leeg. Als jij rijk wil worden, als jij denkt, als ik maar genoeg geld had, dan, weet je, op dat moment, om dat te bereiken, moet je enorme offers gaan brengen. Je moet ongelooflijk veel tijd, energie, relaties opofferen om die rijkdom te krijgen waar jij naar verlangt. Als jij denkt, weet je, als ik er maar goed genoeg uit zou zien, als ik een perfecte huid had of mooi haar, dan zagen mensen mij wel staan. Weet je, als je dat wil bereiken, moet je ongelooflijk veel offers brengen. Je moet geld uitgeven aan kleren, aan schoenen, aan kapper. Je moet diëten, je moet sporten, je moet allerlei cremmetjes en smeerseltjes en weet ik wat allemaal kopen. En altijd meer. En weet je, het gekke is dat hoe minder effectief jouw koning is, hoe minder het helpt, hoe meer jij jezelf eraan gaat overgeven. Let maar eens op, als jij echt denkt van, weet je, als ik er maar goed uit zou zien, dan zagen ze mij wel staan. En je gaat kleren, schoenen, kapper, cremmetjes, van alles. En dat heb je allemaal gedaan en je loopt rond en je denkt, ze zien me nog steeds niet staan. Weet je, al die andere mensen zien er allemaal veel beter uit dan ik. Wat ga je dan doen? Nog meer geld uitgeven aan kleren en cremmetjes en diëten en weet ik wat allemaal. Want het moet nog meer erbovenop. Want wat heb je gedaan? Je hebt jezelf helemaal afhankelijk gemaakt van jouw koning. Je hebt je hele leven in zijn dienst gesteld. Want jij bent voor jouw eigen waarde, voor wie jij bent, voor wie jij mag zijn, helemaal afhankelijk van dat wat jij tot koning over jouw leven gekroond hebt. En het gevolg is dat je je vrijheid en je eigenheid kwijt bent. Kijk maar, zo ontzettend veel mensen op elkaar lijken. Als je langs een middelbare school fietst, valt het mij altijd op. Dan denk ik van, zo, er zijn allemaal mensen bij, denk iedereen heeft dezelfde kleren aan. Iedereen heeft ongeveer hetzelfde kapsel. Bij volwassenen ook zo, maar dat valt mij natuurlijk minder op. Maar probeer maar eens om je heen te kijken. Wat een koning met je doet, is dat hij jou je vrijheid en je eigenheid afneemt. En uiteindelijk zuigt hij je helemaal leeg. Want uiteindelijk wordt elke koning die jou over je leven kroont, een teleurstelling. Weet je? Dat zie je ook bij het volk Israël. Die zeggen, als wij een koning hadden, zou alle problemen opgelost zijn. Nou, ik nodig je van harte uit om verder te lezen in de Bijbel en te kijken wat het effect was van een koning in het volk Israël. Ik kan je vertellen, het kwam niet goed. Die koning loste niet al hun problemen op. Wat er gebeurt, is dat de koning over jouw leven jou misvormt. Jou wegzuigt bij wat je eigenlijk zou kunnen zijn. Je wordt wat je aanbidt. En uiteindelijk misvormt die koning jou. En hoe meer je aan die koning overgeeft, hoe minder je de mens wordt die God op het oog had toen hij jou maakte. Ook in dit verhaal. Dit is een moment dat het volk Israël weg begint te drijven van het ideaal van Gods volk in Gods land. En steeds meer gaat lijken op alle andere volken. En dat raakt God ook. Want God heeft jou gemaakt. En heeft iets prachtigs bedacht toen hij jou maakte. En wat God wil, is dat jij, dat wij samen, dat zijn volk tot bloei komt. Waar komt het verlangen naar een koning vandaan? En waarom is God daar zo boos over? Om bij het derde te komen hebben we even een klein bruggetje nodig. Want als je denkt van ja, weet je, mensen laten zich controleren door allerlei krachten, is de oplossing dan niet heel simpel. Namelijk vrijheid. Je moet je ook helemaal niet laten knechten door allerlei krachten. Je moet als een vrij en zelfstandig mens door het leven gaan en je eigen keuzes maken. Het zou mooi zijn als dat de oplossing was, want daar zijn wij als Nederlanders namelijk heel goed in. En misschien heb jij dat ook wel gedacht. Weet je, ik wil vrij zijn. Dat is wat ik wil. Heel kort, een paar dingen over vrijheid. In de eerste plaats, beste mensen, vrijheid is schijn. Ieder mens wordt gecontroleerd door iets. Wij worden allemaal bepaald door de verwachtingen die onze familie van ons heeft, die onze omgeving van ons heeft, door de reclames die over ons worden uitgestort, door de cultuur waarin we zijn opgesloten, door het systeem. Niemand is werkelijk vrij. En vrijheid zelf kan zo'n koning zijn die jij over je leven kroont. Dat je denkt, oh, wat een gedoe in mijn leven. Als ik echt vrij zou zijn, dan? Maar vraag de mensen om je heen eens wat jouw streven naar vrijheid met hen doet. Het breekt relaties stuk. En vrijheid maakt jou ongelooflijk kwetsbaar. Als je helemaal vrij bent, ligt alle verantwoordelijkheid op jouw schouders. Hoe kwetsbaar ben je dan? Ook vrijheid lost niet al onze problemen op. Wat dan? En dan komen we bij het derde. En misschien wel het meest vreemde. Als God zo boos is over die vraag om een koning, waarom geeft God ons dan toch een koning? Omdat God weet wat jij nodig hebt. God geeft ze niet op. God keert het volk Israël niet de rug toe. God zegt niet, weet je, zoek het uit. Dan heb je je vrijheid. God geeft wat jij werkelijk nodig hebt. Zoals de Bijbel dat zo mooi zegt. Wat jij nodig hebt, is een koning naar Gods hart. Iemand die jouw leven leidt. Die jou voorgaat. Met de handen, de ogen, de woorden en boven alles de liefde van God. Weet je, waarom staat dit verhaal in de Bijbel? Dit verhaal is in de Bijbel de opmaat, de weg, in de eerste plaats naar David. De grote koning naar Gods hart. En achter David naar Jezus zelf. Weet je, de koning krijgt een hele grote rol binnen het volk Israël. De koning is de man die namens God het volk voor moet gaan. Die het volk voorop moet gaan in de dienst aan God. En die Gods rijk, Gods volk moet laten opbloeien, vestigen zoals God dat bedoeld had. De koning heeft de taak om van Israël een licht voor de volken te maken. En er hoort ook heel vaak bij dat die koning het volk weer mee terugneemt naar God toe. Het volk bevrijdt van al die andere machten die het volk proberen te overheersen. Dat is de rol die de koning heeft. En als we dat gaan beseffen, dan gaan we vanuit dit verhaal begrijpen in de eerste plaats wie Jezus is. Jezus is Gods uiteindelijke antwoord op de vraag van het volk, de vraag van mensen. Wij willen een koning. En vol liefde zegt God, oké. En dit is de koning die jij nodig hebt. De koning die bevrijdt en tot bloei brengt. En dan gaan we vanuit dit verhaal ook begrijpen wat de inkeer is die Jezus bedoelt in Markus 1. De inkeer is namelijk dat wij ons afwenden van al die andere machten die wij tot koning over ons leven gekroond hebben. Dat we ze afwijzen, dat we er ons van afwenden. En dat we hem, de koning naar Gods hart, erkennen als onze Heer en onze God. Dat is de inkeer die Jezus bedoelt. En waarom is die koning, waarom is Jezus zo gaaf? Waarom hebben we hem zo hard nodig? Omdat hij de enige koning is in deze wereld die niet vraagt, maar geeft. En niet een klein beetje, maar met alles wat hij heeft, met heel zijn hart, zijn totale zelf. Alles. En dat doet hij voordat wij ook nog maar iets voor hem gedaan hebben. De Bijbel zegt, Jezus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. En als je bij Jezus stilstaat en wat hij geeft, dan ontdek je een bron waar altijd meer te halen is. Hoe langer je erover nadenkt, hoe meer je erbij stilstaat, hoe dieper je erin doordringt, hoe langer je erover mediteert, hoe meer je gaat proeven van de grootheid, de goedheid, de liefde die daar te halen valt. Jezus geeft niet eenmalig iets een beetje. Hij opent een bron die altijd meer geeft voor jou. Waar altijd meer te vinden is. En als je die bron proeft, van zijn goedheid, van zijn liefde, van alles wat hij geeft, hoe meer je dat proeft, hoe meer al die andere machten de grip op jouw leven verliezen. Want dat is wat je nodig hebt. Dat is waar je gelukkig van wordt. En hoe meer je dat proeft, hoe minder je al die andere koningen nodig hebt. Hoe meer je vrij wordt. Deze koning geeft en deze koning bevrijdt. Voorbeeld. Bij de afgelopen Olympische Spelen hoorde ik een interview met de judoka Henk Grol. Vast meer mensen die het gehoord hebben. Henk Grol is heel lang judoka geweest. Het was zijn laatste Olympische Spelen. En hij werd ergens uitgeschakeld en hij won niks. En hij stond voor de camera en hij was boos. En hij was teleurgesteld. En hij zat er helemaal doorheen. En hij zei letterlijk, weet je, dit is waar ik mijn hele leven voor geleefd heb. Hier heb ik voor getraind. Hier is mijn gezondheid aan opgeofferd. Ik heb er alles voor gegeven. Is niet gelukt. Het tijdperk Henk Grol is voorbij. Ik ga de komende maanden ga ik nadenken wat ik eigenlijk met de rest van mijn leven wil. Alles stond in dit teken. Een paar dagen later op diezelfde Olympische Spelen zag ik Tjurendi Martina. In de finale van de 200 meter. En Tjurendi is een geweldige hardloper. En die heeft volgens mij of tweede of derde keer stond hij in de finale van de 200 meter. En Tjurendi gaf alles wat hij had. Ook een beetje een sportopleiding. Hij gaf alles wat hij had. En hij werd vijfde. Op 1/100ste seconde van het brons. En na afloop was er een interview met Tjereni Martina. Tjereni Martina zei, ik ben blij. Want ik ben hier gekomen om mensen te inspireren met mijn races en mijn geloof. Voel je het verschil? Of die Olympische droom is de koning van je leven. Of iemand anders is de koning over jouw leven. Tjereni Martina is werkelijk vrij. Zijn wereld stort niet in als hij de medaille net mist. Hoe kom je daar? Jezus is de grote koning naar Gods hart. En hij brengt jou op die plek waar een koning naar Gods hart je moet brengen. Hij neemt je mee. En hij zegt, dit is jouw leven. Met alle domheid en alle fouten en alle teleurstelling en alle zonde en alle kleinheid en onmacht. En dat weet ik. En er zijn allerlei dingen dat je denkt van, dat moet de koning over mijn leven worden. Maar wat jij werkelijk nodig hebt, is dat je op je knieën valt. En dat je tegen God zegt, Heer God, hier ben ik. In al mijn kleinheid, in al mijn zonde, met al het vuil dat aan me kleedt, hier ben ik. Ik heb het gezocht en me gewend tot allerlei andere krachten in dit leven. En daar is het niet te vinden. En nu wend ik mij tot u. Kom mijn ongeloof te helpen. En het gave is, de Bijbel zegt, weet je, wij hebben allemaal geleerd, God is almachtig en al dat soort dingen, maar er zijn een paar dingen die God niet kan. En een van de dingen, zegt de Bijbel, wat God niet kan, is dat als een mens werkelijk oprecht op zijn knieën gaat, dan kan God daar niet aan voorbij kijken. God is niet in staat zo'n moment te negeren. Het goede nieuws is, zegt Jezus, ik weet van alle kleinheid en alle teleurstelling en alle domheid en al het vuil van jouw leven. Maar onthoud goed, jij bent niet langer wat jij zelf gepresteerd hebt. Jij bent wat ik gepresteerd heb. Al die kleinheid en teleurstelling en vuil en zonde in je leven. Ik weet het. Ik weet het te lang. Accepteer het. Aanvaard dat dat de mens is wie jij bent. Maar weet dat je in al die kleinheid altijd zeker mag weten dat jij in de allereerste plaats Gods kind bent. Dat is wat het moment van inkeer jou geeft. Dat geeft een ongelooflijke vrijheid. Dat geeft je de kracht om door dit leven te gaan, weerbaar tegen alle teleurstelling. Dat maakt ons allemaal sterker. Dat moment van inkeer is goed nieuws. Voor jou, voor mij, voor ons allemaal. Een paar toepassingen. Voor als je niet meer aan de slag wil. Wat is eigenlijk de koning over jouw leven? En het is misschien nog niet eens zo makkelijk om over na te denken, maar ik heb een vraag opgeschreven die jou erbij helpt. Wat is jouw allerergste nachtmerrie? Wat zou het allerergste zijn dat jou kan overkomen? Probeer eens over die vraag na te denken. Op het moment dat je het antwoord hebt, weet je ook wie de koning is over jouw leven. En dan moet je proberen geen sociaal wenselijke antwoorden te geven. Het gaat erom dat, wat op het moment dat het jou in gedachten schiet, dat je het voelt in je buik. Dat, oh nee. Nou, dan zit je op jouw afgod. Dat is de eerste uitdaging. Probeer na te denken wie de koning is over jouw leven. Tweede, kom tot inkeer. Dat is een oproep. En inkeer is niet iets waar je met je verstand kunt doen of waar je een bepaald gevoel bij hebt. Inkeer moet je doen. Inkeer is letterlijk een moment dat je op je knieën valt, je handen vouwt en tot God zegt, Heer, in al mijn kleinheid, hier ben ik. Kom mijn ongeloof te hulp. Pak dat op. Als dit alleen maar een dienst is waar je eens over nadenkt of met een goed gevoel naar huis gaat, dan mis je het hele punt. Zorg ergens in deze week dat inkeer een moment wordt, een keuze in jouw leven. Derde toepassing, wees coachbaar. Er zit een beetje humor in het verhaal, vind ik zelf, dat Samuel echt vanuit de grond van zijn hart een preek over is gehouden. En ze luisteren en zeggen, nou nee, we willen eigenlijk gewoon toch een koning. En als we iets leren van dit verhaal, is dat het hoort bij het dienen van God. Dat je coachbaar bent voor mensen om je heen. Die namens God iets tegen je zeggen. En dat gebeurt ons allemaal op allerlei momenten. Op kringen, in kerkdiensten, in gesprekjes. Sta open voor wat God via anderen tegen je zegt. Laatste toepassing. Check leiderschap om je heen aan Jezus. Weet je, heel vaak zoeken mensen een Tom Poes. We gaan naar de verkiezingen toe en iedereen zoekt de Tom Poes die al onze problemen gaat oplossen. Die een list gaat verzinnen. Maar die bestaat niet. Ik ga het nu vast vertellen. Een echte goede leider, die neemt niet jouw zelfstandigheid af, maar die maakt jou zelfstandig. Jij hebt niet iemand nodig die jouw grote held kan zijn. Jij hebt iemand nodig die van jou een held kan maken. Dat is wat Jezus doet. En kijk om je heen naar leiderschap. En ook naar je eigen leiderschap. En leg dat naast Jezus. Zijn de mensen die jij volgt koningen naar Gods hart? Laten we bidden. Grote en goede God en Vader, we komen bij u. En we komen bij u met al ons onvermogen, met al onze kleinheid, met alle teleurstelling die we misschien over het leven hebben. En in het oprechte berouw dat we allerlei andere krachten tot koning over ons leven gekroond hebben. Heer, open onze ogen. En laat ons zien dat we misvormd en leger zogen worden. Heer, en we willen ons wenden tot u. Want te midden van al die krachten bent u de enige die ons tot bloei kan brengen. Bent u de enige die ons kan omarmen en ons geven wat we werkelijk nodig hebben. Heer, breng ons naar die bron van uw liefde. Heer, en breng ons daarmee ook op de knieën. Heer, dat is waar we naar verlangen. Heer, u kent ons leven. U weet wat we nodig hebben. Heer, en dat vragen we van u. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan luisteren naar muziek. No Longer Slaves. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears have come. I'm no longer I am a child. Laten we samen bidden en ons leven voor God neerleggen. Grote God, deze woorden. We zijn geen slaaf van angst, maar een kind van U. Schrijf die in ons hoofd, in ons hart, op onze handen. Geef, Heere, dat dat de grond is waarop we mogen staan. Heer, dat is wat we nodig hebben. Heer, en breek ons los uit al die andere dingen waar we in vastzitten. En richt ons leven hier naartoe. Heer, U kent ons. Stuk voor stuk de hele groep mensen zoals we hier zitten. Heer, en wij willen onze levens en onze verlangens en onze vragen en onze hoop en onze twijfels en onze zorgen voor U neerleggen. Bij U brengen. Heer, want het leven is ingewikkeld. En het doet soms pijn. En we zijn op zoek. Heer, en het lijkt erop dat alle andere mensen het beter doen dan wij. Heer, kom ons leven binnen. Neem ons bij de hand, maak ons sterk. Geef dat we een plek hebben om thuis te zijn. Een plek om tot rust te komen. Geef dat we een bron in ons leven hebben die ons vult en vooruit helpt. Heer, en geef dat we in alles steeds meer op U gaan lijken. Heer, zie onze zorgen. Heer, en wil met alle zachtheid en alle liefde, Heer, ons leven binnenkomen. Heer, en waar we tegenspraak nodig hebben en met onszelf geconfronteerd moeten worden, Heer, wilt U dat dan ook doen? Wilt U de God zijn die we nodig hebben? Heer, wordt U koning over ons leven. Ga met ons mee op alle wegen die we moeten gaan. Als we moeilijke dingen moeten doen, Heer, wilt U naast ons staan. Heer, en maak ons tot de mensen zoals U ons bedoeld heeft. Geef dat vanuit ons en vanuit deze groep mensen die hier zit, Uw liefde en Uw hoop en Uw kracht onze omgeving in kan stromen. Dat het vuur zich kan verspreiden. Heer, en dat Uw liefde voelbaar en zichtbaar wordt hier in de Ronde Venen. Heer, dat is ons verlangen. Heer, dat bidden we om. In Jezus' naam. Amen. Een paar dingen. Wij geven als Veenhardkerk, is een van de manieren waarop we Gods liefde willen verspreiden, altijd een bosje bloemen weg. Ik heb alleen niet de bloemendoel doorgekregen, realiseer ik me nu. Ja. Echtpaar de Vries de Jong, die 65 jaar getrouwd zijn. Nou, dat is fantastisch. En ze krijgen namens ons een felicitatie. Je bent van harte uitgenodigd om nog wat langer bij ons te blijven als de dienst straks afgelopen is. Dus koffie, thee en andere dingen. Als je op de hoogte wil blijven, je komt hier wat vaker in de Veenhardkerk, je denkt, ik wil op de hoogte blijven, laat je e-mailadres achter in het boek in de hal. Dan zorgen wij dat je niks mist. Kom je hier nu wat langer en ben je eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar het christelijk geloof of naar wie Jezus eigenlijk is en wil je daar wat meer van weten, dan hebben wij daarvoor Ontdek. Ontdek is een serie avonden, 8 in totaal. En tijdens Ontdek delen we met elkaar het verhalen van ons leven. Maar we gaan ook samen ontdekken wie Jezus eigenlijk is en waar het christelijk geloof over gaat. Als je daar interesse in hebt of je weet iemand die daar interesse in heeft, van harte welkom. Hoe meer mensen, hoe beter. Kritische vragen zijn welkom. Er is geen enkele voorkennis vereist. En we gaan er samen iets heel moois van maken. Je kan je bij mij opgeven of bij Robert. Even zwaaien, Robert. Ja, dat is Robert. Robert en ik geven Ontdek samen. Je kan je bij ons allebei opgeven. Van harte uitgenodigd. Als laatste, voordat de kinderen binnenkomen, we gaan collecteren. En collecteren doen we in de maand oktober voor, dat heet Bouwen voor Tim. Diederik en Britt, ik zag Diederik net, waar zit hij? Ja, daar. Diederik en Britt hebben dit collectedoel aangedragen. Tim is een jongetje in onze omgeving die hersenbeschadiging heeft. Zijn ouders moeten daarvoor een enorme verbouwing hebben om het kindje thuis te houden. Dat willen ze graag doen, maar kunnen ze niet zelf betalen. En ze hebben een fonds opgericht om hier in de omgeving de Ronde Venen geld binnen te halen voor Tim. En wij willen op die manier iets voor hen betekenen. Er staat meer informatie op de beamer en Diederik kan je er vast nog meer over vertellen. Want jij kent ze beter en je hebt het collectedoel hier aangedragen. Dank je wel daarvoor. Gaan we collecteren en dan komen de kinderen naar binnen. Mensen, als ik heel eventjes nog de aandacht mag. Marloes gaf mij nog één tip voor één mededeling. Die past ook heel mooi bij de collecte. Eind oktober vieren wij met elkaar dat de Veenhardkerk 10 jaar bestaat. En er is heel veel reden om met heel veel dankbaarheid terug te krijgen. Maar wat heel goed bij de Veenhardkerk past, wat we eigenlijk elke dienst doen met het bloemetje en met de collecte. Namelijk iets weggeven aan onze omgeving. Dat is wat we willen zijn als kerkelijke gemeenschap. Dat willen we ook doen als we 10 jaar bestaan. En we willen een cadeau geven aan de Ronde Venen. Iets waar onze samenleving echt iets aan heeft. En dat gaan we samen bedenken. Dus iedereen die een tof idee heeft, die zegt van dit zou echt iets moois zijn om aan de Ronde Venen te geven. Die kan dat roepen. Misschien zijn er ook wel heel veel kinderen die een mooi idee hebben. We hebben er nog 4 weken voor, maar laat het vast broeien. Dan kunnen we samen iets heel moois geven. Voor dit moment gaan we nog 1 lied zingen. God maakt vrij. Laten we gaan staan voor dat lied. Vader, in